महाभाग विप्र, काल रूप स्वयं हरि ने विश्व के पालन आदि के लिए चारों युगों का निर्माण किया है। उन्होंने ही कली को विश्व समूह की मृत्यु के लिए रचा है, इसलिए घोर कलयुग आने पर विष्णु माया से विनिमृत कलिंजर नगर में जाकर आनंद पूर्वक जीवन बिताओ। भगवान सूर्य ने ऐसा कहकर उस ब्राह्मण की रक्षा के लिए उसे कलिंजर भेज दिया। ब्राह्मण प्रांशु शर्मा वहां 125 वर्षों तक रहकर भगवान सूर्य की आराधना करते हुए पुत्र और पत्नी के साथ सूर्य लोक चला गया। वे ही प्रांशु शर्मा 28वें कलयुग में भाद्रपद मास की पूर्णिमा को शिवदत्त के पुत्र रूप में कलिंजर में विष्णु शर्मा विष्णु स्वामी नाम से प्रसिद्ध हुए। वे वेद शास्त्र एवं कलाओं के ज्ञाता थे और देवताओं के पूजक तथा परम वैष्णव थे। देवेंद्र पूर्व काल में चैत्र रथ नामक स्थान में मेधावी मुनि का मंजू घोषा अप्सरा से भग शर्मा नाम का पुत्र हुआ। जन्म लेते ही माता पिता ने जब उसे छोड़ दिया, तब वह किसी प्रकार सौभाग्य से भगवान सूर्य की आराधना में तत्पर हो गया और तप द्वारा 100 वर्षों तक उनकी निरंतर आराधना करता रहा। अंत में सूर्य मंडल की अधिदेवता भगवती सावित्री उस पर प्रसन्न हो प्रकट हुई। आश्विन मास में उन्होंने उस ब्राह्मण को मंडल का राजा बना दिया और वह आश्विन मास में सूर्य रूप होकर प्रकाशमान हो उठा। सारा संसार उसकी पूजा करने लगा तथा इसलिए हे इंद्र, तुम भी उन्हीं सूर्य की आराधना करो, वे तुम्हारा भी परम कल्याण करेंगे। अपने गुरु बृहस्पति के वचनों के अनुसार देवेंद्र ने भी आश्विन मास में सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य ने प्रत्यक्ष हो इंद्र से कहा, देवराज, कान्यकुब्ज में सत्यदेव ब्राह्मण के घर पर मैं उनके पुत्र रूप में वाणी भूषण नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। अनंतर उन्होंने ऐसा ही किया और काल क्रम में वाणी भूषण ने अपने नाम से छंद शास्त्र के ग्रंथ की रचना की और पाखंडियों को परास्त किया। उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना से वैष्णवी शक्ति प्राप्त की थी। बृहस्पति पुनः बोले, देवराज इंद्र, किसी समय सरयू नदी के किनारे देवयाजी नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे सभी देवों की उपासना करने वाले और नित्य वेद पाठी थे। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु उत्पन्न होते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह जानकर दुखी हो देवयाजी ने भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य की कृपा से वह मृत बालक पुनः जीवित हो गया और उसका नाम पड़ा विवशवान। यह 16 वर्ष की अवस्था में ही सभी शास्त्रों का प्रकांड विद्वान हो गया। यह धर्म परायण तथा सूर्य व्रत परायण था। इसका विवाह भी संपन्न हो गया। एक दिन शिवरात्रि का पुण्य पर्व था, विवशवान ने व्रत ग्रहण किया था। उस दिन पत्नी सुशील से कामवश संपर्क करने के कारण वह भयंकर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। वह बहुत दुखी भी था। पुनः किसी से द्वादश रविवार व्रतों का उपदेश प्राप्त कर निराहार रहते हुए उसने जितेंद्रिय होकर भगवान सूर्य की आराधना की। इस भक्ति से तथा भगवान सूर्य की कृपा से उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया और उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। इससे उसकी भगवान सूर्य में अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने लगा। इसके प्रभाव से वह कामदेव के समान सुंदर रूपवान हो गया। पूर्व में स्त्रियों द्वारा वही विवशवान अब उनका प्रिय भाजन बन गया, किंतु विवशवान अखंड ब्रह्माचर्य व्रत धारण कर ब्रह्मा ध्यान परायण हो गया। 100 वर्षों तक वह निरोग एवं ज्ञानवान रहा। अंत में अपने प्राणों का परित्याग कर वह सूर्य रूप हो गया और सूर्य मंडल के बीच से कार्तिक मास में 1,00,000 वर्ष तक प्रकाश करता रहा। हे महेंद्र, तुम भी देवताओं के साथ उन भगवान सूर्य की पूजा करो। सूत जी ने कहा, मुने, देवराज इंद्र ने बृहस्पति के वचनों को सुनकर श्रद्धा पूर्वक 1 मास तक भगवान सूर्य की कार्तिक मास में विधिवत पूजा की। कार्तिक पूर्णिमा में भगवान सूर्य ने प्रकट होकर इंद्र से कहा, इंद्र, मैं अवतार धारण कर देव कार्य को सिद्ध करूंगा। विद्याभिमानी भट्टों ने सूत्र पाठ तथा धातु पाठ का अन्यथा अर्थ किया है, अर्थ का अनर्थ किया है तथा स्वर और वर्ण के अर्थ को भ्रंश कर दिया है। मैं उन पाखंडियों को जीत कर वेद का उद्धार करूंगा। ऐसा कहकर वे भगवान सूर्य काशी में वेद शर्मा के घर में दीक्षित वंश में उत्पन्न हुए। वे यथा नाम तथा गुण थे। वे 12 वर्ष की अवस्था में ही सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए। भगवती पार्वती के प्रिय तथा संसार के स्वामी भगवान विश्वनाथ की उन्होंने आराधना की। 3 वर्ष के बाद भगवान शंकर ने उन्हें महान ज्ञान प्रदान किया। उस दिव्य ज्ञान के प्रभाव से उन्हें व्यक्त तथा अव्यक्त का सब ज्ञान स्पष्ट हो गया और उन्होंने सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। पाखंडी भट्टों को उन्होंने परास्त कर जीत लिया था, इसलिए उनका भट्टो जिदीक्षित नाम संसार में विख्यात हुआ। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवराज इंद्र, पूर्व काल में कांचीपुरी में एक देवज्ञ ज्योतिषी ब्राह्मण रहता था। वह वेद मार्ग नुगामी राजा सत्यदत्त का पुरोहित था। किसी समय उस ज्योतिषी ने राजा सत्यदत्त से कहा, राजन, पुण्य नक्षत्र से युक्त यह अभिजित नाम का मुहूर्त है। इस समय आप बाजार लगवाएं, इसमें क्रय विक्रय होने से आपको अतिशय लाभ होगा। तब राजा ने डुगडुगी पिटवाई, बाजार में जिसका सामान नहीं बिकेगा उसे राजा खरीदेगा, यह हमारी सत्य घोषणा है। ऐसी घोषणा सुनकर बाजार में अनेक वस्तुएं बिकने के लिए आ गई, परंतु दूसरे वणिक जनों ने उन सबको खरीद लिया। उसी समय एक लोहार लोहे का एक दरिद्र पुरुष बनाकर बाजार में लाया और उसका 100 रुपये मूल्य मांगा, परंतु उसे बाजार में किसी ने भी नहीं खरीदा। राजा ने दरिद्र की मूर्ति समझकर भी घोषणा के अनुसार उसे 100 रुपये में खरीद लिया और महल में लाकर कोषागार में रखवा दिया। उस मूर्ति के प्रभाव से रात में राज्य से सत्कर्म धर्म और लक्ष्मी राजा के देखते देखते जाने लगी। सत्य ने पुरुष रूप में राजा से कहा, राजन, जहाँ दरिद्रता का निवास रहता है वहाँ कोई कर्म परायण नहीं होता। कर्म के बिना पृथ्वी पर धर्म स्थिर नहीं हो सकता। धर्म के बिना लक्ष्मी की कोई शोभा नहीं होती और लक्ष्मी के बिना मैं नहीं रह सकता। यह कहकर जाने की इच्छा करते हुए सत्य को राजा ने पकड़ा और नम्र वचन में कहा, प्रभु, मैंने आपका परित्याग नहीं किया है, मैंने सत्य का ही पालन किया है, और अथा आप मेरा घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यह सुनकर सत्यदेव पुनः राजा के घर में चले गए। उनके पीछे पीछे लक्ष्मी भी घर में आने लगी। राजा ने लक्ष्मी से कहा, देवी, आप चंचला हैं, यदि अचल होकर रह सकती हैं तो मेरे घर में आए। यह सुनकर अचल होने का वर प्रदान कर लक्ष्मी भी राजा के घर में प्रविष्ट हो गई। राजा सत्यदत्त ने पुनः अपने पुरोहित ज्योतिषी को बुलाकर उन्हें 1 लक्ष मुद्रा प्रदान की और सभी बातें उनकी बता दी। उस पुरोहित ने पुत्र के जन्म के समय यह धन प्राप्त किया था, अतः उस संपूर्ण धन को श्रेष्ठ गड़क के बालक के पालन पोषण में व्यय कर दिया और उसका पूषा नाम रखा। पूषा ने मार्गशीर्ष मास में सूर्य की आराधना की। उनकी कृपा से वह ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हो गया तथा सूर्य में लीन हो गया। इसलिए हे देवेंद्र, तुम भी मार्गशीर्ष में भगवान सूर्य की पूजा करो। सूत जी बोले, मुने बृहस्पति के निर्देशानुसार इंद्र ने भी मार्गशीर्ष मास में सूर्य की आराधना की और प्रसन्न होकर उषा रूप में भगवान सूर्य ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवगणों, उज्जैनी में रुद्र पशु के घर पर महिराचार्य वाराहमिहिर के नाम से मैं जन्म ग्रहण करूंगा। मैं ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तक हूँगा।